nisaidie nami nataka kutoka. Nataka kutoka kwani we mwari. Bro nisaidie nami nataka kutoka. Choka pa. Mtoke vipi. Wana misosi ya kachoka. Ila Alikiba hajatoka. Japo kuna mida ukiingia unamkosa. Anaingia anatoka, anaingia anatoka. We ambaye unataka kutoka hujamuona. Dimonde hajatoka, hujasikia na ngoma. Anavu wakanyaga sijui nani atafona. Na atanasha na kibendi ila mista kijona. Sijui koki baby ni lini kitatoka. Na kitoka tutaona kani simba uninyoka. Unataka kutoka kwani we mwari. Unataka kutoka bro likuwa ndani. Watu bwana. Ngangania ngangania mlango takubana. Joma kini skaka ako katokea ara. Yena PQ wote bado sana. Ujawai kutoka wapo wapo sana. Ewa hajatoka, Efe hajatoka, Roma hajatoka, Dimana hajatoka. Na kushanga wewe bado unataka kutoka. Bro nisaidie nami nataka kutoka. Nataka kutoka kwani we mwari. Bro nisaidie nami nataka kutoka. Nataka kutoka hajatoka. Nani mwingine anayetaka kutoka anyoshe kidole ni mtoe. Nani mwingine anayetaka kutoka anyoshe kidole ni mtoe. Walitesti kumwenda Simba kumshika wakashindwa. Kawa bosi wa redio na kituo cha runinga na vimba. Watoto acha kupiga mayowe kufuatana DM. Bro na kipaji naomba unitoe. Nye madogo mnachekesha kweli kweli. Mnawaza kutoka kabla kuingia ndo mnapofeli. Amjifunzi kwa toksi aliyetoka kwa sababu ya ulofa. Mnaendekeza ghadhabu ya unyota eh. Mwisho inakuwa unyoka. Unyama unyamani kudai fair play kwenye zama za unyang'anyi. Ubishi unasaidia ndio maana sitoki. Nang'ang'ana singoki kufanana usifosi. MB Dogi ametoka, Mr. Nice ametoka, Feruzi ametoka, Fanzi Seri ametoka. Inasemekana eti kwenye game amechoka. Mnaotaka kutoka futeni hizo ndoto mnazoota. Bro nisaidie nami nataka kutoka. Nataka kutoka kwani we mwari. Bro nisaidie nami nataka kutoka. Nataka kutoka hajatoka hapa. Nani mwingine anayetaka kutoka anyoshe kidole ni mtoe. Nani mwingine anayetaka kutoka anyoshe kidole ni mtoe.